Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ama ndugu yetu anaulizia juu ya kwamba mzee amezungumza jambo la kimakosa mbele ya hadhara ya watu, na watu wataondoka nalo. Je, na yeye muache tu hivyo hivyo alafu utamfuata baadaye, ama utamwambia pale pale? Manake kuna baadhi ya watu wanaweza wakaondoka nalo lile jambo na wasi vile vile katika makosa yake. Kuna maelekezo na sura tofauti katika kuondoa munkari hiyo. Kwanza, mifano tulioitoa ni mifano ya darasani, kwa maana mwalimu darasani yupo siku zote, na akilikosea jambo leo na ukazungumza naye, basi kesho atalirekebisha. Sisi tunafahamiana vizuri na wale waliokuwepo darasani jana, atawafikishia na atawaambia wale ambao hawakufika leo, nyie mkawafikishie wenzenu kwamba vile nilivyosema jana nilikosea, sawa sawa ni moja, mbili, tatu. Ama sehemu ya pili inaweza kuwa ni mzungumzaji mtu mzima, kama ulivyozungumza ni shekhe, lakini akazungumza uzushi mbele za watu na sio darasani, ima labda ni kwenye hadhara fulani, kapewa nafasi azungumze, akazungumza uongo. Sasa pale lazima wewe uangalie mazingira. Je, wewe una nafasi katika ile hadhara? Na je, ukisema kumkosoa yule mzee utasikilizwa? Na je, haitapelekea wewe kuingia katika madhara makubwa? Kama utakuwa una nafasi hiyo na haliwezi kutokea lolote pale, waweza kuzungumza. Akimaliza kuzungumza, na wewe ukasimama ukazungumza katika lugha nzuri ya kuwaweka watu vizuri katika hilo jambo. Lakini sharti kwamba wewe una nafasi. Na je, ukizungumza utasikilizwa? Hautaweza kupelekea ukapata madhara? Kwa sababu inawezekana, mfano kama umetoka hapo na msikiti wa watu kule, mzee atoa visa vyake vya uongo akuchangisha hela ya msikitini, na wewe ukasema hiyo hadithi ya uongo hiyo hivi, utapigwa msikitini. Hiyo nafasi hiyo huruhusiwi katika hali kama hiyo. Kwa hiyo lazima uangalie mazingira. Je, wewe una nafasi? Je, ukiondoa ule munkari hautakupelekea kupata munkari mkubwa zaidi? Lakini pia upole unahitajika. Upole unahitajika. Lakini pia sehemu ya pili, anaweza kuja mgeni hapa msikitini kwenu. Ule mgeni alipokuja hapa msikitini ni mpita njia kama kina sisi, ambao tutazungumza leo magharibi na kesho tutaonekana tena. Halafu tukazungumza maneno sio, na hakuna namna ya kwenda kuyarekebisha kwamba ukiniacha hapo ukanipeleka mpaka kesho au nitakuja siku nyingine nijirekebishe. Hapana. Wewe sasa hapo una njia moja kati ya mbili. Ima uniulize kama swali ambalo tulijengea hoja na kulitolea njia, na ima ufanye taaliki ya kurekebisha, na hiyo ni kazi ya mwalimu. Ndio maana anapokuwepo mgeni msikitini, lazima mwenyeji awepo, ili mahala patakapokuwa pamepindika apanyoshe. Tufahamiane vizuri. Ama ile tabia, mgeni amekuja muhadhara, jamani tutakuwa na muhadhara magharibi, kwa hivyo shekhe atakuwepo hapa, na nyie walimu wote kila mmoja akaenda kwenye shughuli zake, mkamwachia shekhe kituo, akazungumza utumbo hapo, matokeo yake waumini wakaja hivi, nyie mashekhe mwatuletiaga watu msikitini, mnaokota wapi? Kwani walizungumza nini? Shekhe aje kuzungumza habari za Nyerere bwana msikitini. Sasa Nyerere msikitini tutafuata nini sisi jamani? Kwa hiyo mwalimu anarekebisha lile jambo. Sijafahamiana vizuri. Kwa hivyo lazima mazingira yaangaliwe. Hapa katika kuondoa munkar haitajalisha kuangalia umri wake uko namna gani. Inaangaliwa ile madhara anayoingiza katika dini yana ukubwa kiasi gani. Sawa wewe ni mzee, sawa wewe ni kijana. Siku moja kulitokea shekhe mmoja, ni shekhe wa wilaya. Walikuwa makaburini wamekwenda kusika, amekuja alifariki mtu mmoja mkubwa serikalini. Sasa yule aliyofariki ni mtu mkubwa, kwa hiyo mazishi yake yasimwe na watu wakubwa. Yule shekhe alipoona katika ile mazishi kuna watu wa sunna wengi, na yeye ana chuki na watu wa sunna, akaona ile ndio nafasi sasa ya kuwashambulia watu wa sunna. Kilichofanyika kilikuwa ni nini? Baada ya kumaliza kuzika, yule shekhe akatoa mawaidha pale makaburini. Akasema kuna watu mujahidini wamekuja sasa hivi na mawaswali sunna. Hawa ni watu hatari kwenye dini yetu, hawa walokole wa Kiislamu. Maneno makali kidogo, na hiyo sababu ni shekhe wa wilaya, ana nafasi. Kulikuwa hakuna kumzuia. Akazungumza, alipofika mwisho mimi nikazungumza. Alimsema tu asalamu alaykum, na mimi nikasema asalamu alaykum. Watu wakaitika salamu mbili hapo, ya kwake wakaitika na ya kwangu wakaitika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hapa nabudi tuweke baadhi ya mambo sawa. Mujahidina maana yake nini? Ansari sunna maana yake nini? Mlokole ni nani? Na kwa sababu mimi nina nafasi na ninaheshimika, watu yeye mwenyewe hakuweza kunisuia wala watu hawakuweza kuondoka, kwa sababu naheshimika na nina nafasi na ni kiongozi. Kwa hiyo watu wakanisikiliza mwanzo mpaka mwisho, nikamfanyia radi pale pale pale pale, radi nyepesi nzuri kabisa, katika lugha ya kumwelimisha na kuweka sawa nzuri kabisa. Tulipotoka pale sasa, unaona sasa, tungekuwa wenyewe tungepotoshwa hapa bana. Kila mtu azungumza ya kwake. Sasa mmoja akanifuata, huyo alinifuata mimi, kwangu mimi ni mkubwa na kwa yule shekhe wilaya pia ni mkubwa, mtu mzima. Anamwambia shekhe, kwa nini wewe shekhe msimu akaa pembeni mzungumza yeye? Jamani, hii mambo gani hii mbele za watu tena? Mtu anakuja na kuzungumza vitu vya uongo, na wewe tena unakuja na unamkosoa pale pale mbele za watu. Sasa bora unamvua nguo zako mbele za watu bwana shekhe. Vipi bwana? Nikamwambia haya maneno yako mazuri kama ungeenda kumwambia yeye. Na ikampa radi nyepesi kabisa. Haya maneno ni mazuri sana kama ungekwenda kumwambia yeye. Si umeshaelewa vizuri hapo? Si ndio kasababisha? Mimi nimesafisha tu. Kwa nini lazima uangalie mazingira? Una nafasi? Siku nyingine tulikuwa kwenye kikao cha wazee cha familia moja kubwa kidogo mjini. Kafa mtu, sasa familia ile ina pande mbili, na watu wa sunna na wazushi. Familia wakasema, bwana sasa tunafanyaje? Msiba umetokea Dar es Salaam, dada yetu kafariki, tunafanyaje? Mmoja mwenyekiti wa kikao mzee Sharifu mkubwa, shekhe mkubwa, akatoa rai yake. Mmoja kule yule kafia mbali, basi sisi hapa tutamfanyia hitima. Tutamfanyia hitima kwa sababu hata Mtume alimsomea binti yake Fatima. Ni yule khalifa, yani kasumtu yule khalifa, shekhe mkubwa. Akaja mtu wa pili akafuatia, mtu wa tatu akafuatia, mtu wa nne akafuatia. Ikawa mimi nafasi yangu iko mbali, kuna uwezekano isinifikie, na mimi nilikuwa ni mgeni mwaliko kwenye kikao kile, sio mtu wa familia. Wale watoto ambao ni watu wa sunna ndio walioniita mimi, bwana njoo na kikao nyumbani. Sasa sisi katika familia yetu tuna makhalifa wa kadiria wamo mle, watatusumbua. Mimi nikaenda. Basi mmoja katika wale ndugu akanyosha mkono. Sasa jamani, naona zamu yangu itafika mbali kidogo, kwa sababu niko mbali, mimi naomba na rai kidogo katika hilo jambo. Mwenyekiti akampa nafasi. Rai yako ni ipi bwana? Akamwambia, mimi naomba embu shekhe atusaidie hili jambo la Mtume kumsomea mtoto wake hitima Fatima likoje. Na mimi wananifahamu. Yule mwenyekiti akanipa nafasi huko, anajua kilichotokea mbele kitu gani. Ah, shekhe mbona tusaidie? Nikamwambia katika mambo ya ajabu ni mtu kusoma khitma akiwa kaburini, alafu watu waloko nje ya kaburi wakajua kama kasoma khitma. Sema neno, mbona hatujaelewa, mekaa vipi wewe? Nikamwambia, hivi mtume amefariki, kamuacha Fatima yuko hai baada ya miezi sita kupita ndio Fatima akafariki. Sasa kama mtume alikuwa kaburini akasoma khitma, alafu jie mko nje ya kaburi mkajua, hii ilikuwa hatari kabisa. Kusema haya maneno, sasa ikaonekana nimemvua nguo shekhe, akaba kila bumbuwazi katulia, hana la kusema. Akainuka mpambe mmoja, nyie tunawajua wakorofi tu, mwataka tusisome, sisi tutasoma hivyo hivyo. Si hatuwazuii kusoma, lakini tumeamua tuseme tu ili mjue kama ile jambo sio kweli. Kwa hiyo lazima uangalie mazingira, ile sauti unayo na ukisema utasikilizwa, utapata wawili watatu. Ni kama sehemu ni ya kwao shekhe, wewe huna nafasi yote, unaweza ukapigwa bure tu. Kwa hiyo lazima uangalie mazingira, wallahu a'lam. Yarhamukallah. Katika jambo la kuwaheshimu wakubwa, kwamba ni wakubwa wenye elimu au ni wakubwa hata wakiwa wajinga, wakubwa wakiwa na elimu wakubwa, na wakiwa wajinga ni wakubwa pia, waheshimu hivyo hivyo. Yani mdogo lazima waheshimu wakubwa, yani kuwaheshimu wakubwa ni lazima. Ama ni jambo la kielimu, sasa mtu mzima akataka kuleta utu uzima wake kwenye elimu, ndio baba, baba, ile jambo la kielimu hilo ile waachie mashehe, hilo baba usimwambie baba hujui, baba ile waachie mashehe, wewe sio katika wao, kwa hiyo waachie wenye kuhusika nalo watalizungumza. Ama katika mambo mengine usimtangulie mkubwa, muheshimu mkubwa. Kwa mkubwa anaheshimiwa. Na siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masahaba zake, akaletewa zawadi ya maziwa, akanywa maziwa. Lakini sasa aliyekaa kuliani kwake alikuwa ni mtoto, na aliyekaa kushotoni kwake alikuwa ni mkubwa, na ukitoa ndio uanzie kulia, na aliyekaa kulia ni mtoto. Sasa mtume hawezi kukhalifu, ikabidi aombe ruhusa kwa yule mtoto. Akamwambia, wewe una haki zaidi, lakini unaonaje nikianza na wakubwa nikawapa wakanywa, alafu na wewe nitakupa? Akamwambia, mimi siko tayari kuacha haki yangu kumpa yote isipokuwa wewe tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakataa, na alikuwa na haki, lazima mtake radhi. Unakubali ni wapi wasee? Wape basi, mimi sikubali nipe mwenyewe nianze. Ndio mwenye haki. Kwa hiyo katika hilo pia vile vile, mfano wamekaa katika hadhara watu wakubwa na watu wadogo, na wewe umekuja kuwanawisha wageni pale nyumbani kwenye ile hadhara, huwezi kuja kuanzia eti kuliani kwako kuna katoto kadogo ndo kadhaa ushindo kaka kulia. Utaanzia kwa yule mkubwa, yule mkubwa, alafu utaenda kulia. Sasa yani kulia kwako ikaanzia kwa nani? Kwa yule mkubwa. Kabiru, lazima uanzie kwa wakubwa. Albarakatu maa akabirakum, baraka ziko na wakubwa wenu. Sasa mimi nimetoka hapa, unajua pando mlangoni hapa, na aliyokaa mbele ya mlango hapa ni mdogo, mimi naanza na huyu huyu. Hapana, hapana, nenda kwa yule mkubwa kule ndio ukaanze, alafu fanye nini? Uanawishe. Tumefahamiana vizuri? Jazakumullahu khair. Naam. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisomesha wanaume na wanawake na wakubwa na wadogo. Na kuna watu wanasema wanawake wasomeshe na wanawake wenzao. Kama wanawake wenzao wapo na wanajua kusoma wasomeshe. Kama hawapo watasomeshwa na nani? Na kusoma ni lazima. Hawapo wanawake wanaojua kusoma. Mtume aliwasomesha wanawake, lakini pia kuna wanawake waliwasomesha wanaume. Sikufahamiana vizuri? Ama masala inayobakia hapo ni masala moja tu, kwamba kuwasomesha wanawake nyuma ya pazia au kuwasomesha wanawake pasi na pazia. Kiweka pazia ni ahra, ni zuri zaidi kwa kuondoa fitna. Lakini kama wewe mwalimu au wewe mwalimu unayesomesha kwamba wanawake wamevaa stara na unaona kwamba unaweza ukawasomesha hivi hivi, sheria haijakukataza kuwasomesha, hakuna dalili ya kukataza wewe kuwasomesha. Na hili kuna baadhi ya wanawachuoni wamekwenda mbali zaidi, ambao wanakataa kuweka pazia baina ya wanaume na wanawake, na wanahoja ya msingi kwamba msitu wa Mtume haukuwa na pazia baina ya wanaume na wanawake, au kulikuwa wakati wa Mtume hakuna wanaume wenye kuwatamani wanawake? Jawabu walikuwepo, usi sasa kwa nini Mtume hakuweka? Lakini sasa kwa sababu za mazenyewe ndio hizi tulizonazo sisi, wagonjwa ni wengi zaidi, kama mtaweza kuweka mnaweka. Ama hawa wanaosema kwamba wanaume wasiwasomeshe wanawake, mimi sijui wametegemea wapi. Sijui wametegemea wapi kwamba wanaume wasiwasomeshe wanawake na wanawake wasomeshane wenyewe kwa wenyewe. Wale wanawake wamejuaje kusoma? Wasiwasomeshwe na wanaume? Na ama mwanaume akawasomeshe wake zake? Sababu mwanaume kama ni mjinga, ndiye atasomesha nini kwa mke wake? Sasa wanaume walikuwa nakala darasani kwa Mtume, wakishasoma ndio kuwasomesha wake zao majumbani. Ndio. Sikuwa somesho unachokijua, sasa hujakijua na kusomesha vipi? Na wewe na mke wako mmetoka kwenye jahilia, ndio mmeingia kwenye sunna, mko watu wazima, au sio? Na wewe mwenyewe unajua ulipoanza kumwambia, ah, na wewe mume wangu sisi mko ustazi. Sisi tunajua ana hadithi. Hii imeingiliwa hii. Utaendelea vipi na mke wako huyo sasa? Au wewe tu hujakuta hiyo? Eh? Wapo jamaa zetu walipata majibu hayo majibani. Kwa watu kutoka mbali sana. Sasa mwanamke kama huyu mpeleke darasani akasome. Usiache kumpeleka mke wako darasani kwa kubakia na fikra mbovu kwamba kule darasani kuna mwanaume. Yule mwanaume bana atampenda mke wangu. Mfunike mke wako. Mfunike mpaka macho pia mfunike, lakini akasome. Mnunulie mke wako niqabu full ambayo haioneshi macho. Aende darasani akasome. Uone mwalimu atamfukuza ama hatamfukuza. Hakuna mwalimu atamfukuza. Shida ni mtu asome tu. Kwa hiyo lazima asome. Sababu hawezi kuendelea kufanya ibada ambazo hazijui. Wallahu a'lam. Na sasa ndio kwa sababu. Ili utakapofikia kwa mambo